czwartek, 13 dzień kwietnia, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Niebawem polscy żołnierze dostaną pierwsze Abramsy. Kilkanaście czołgów trafi do armii w połowie roku. Projekt ustawy o 2% kredycie hipotecznym po pierwszym czytaniu w Sejmie. Trzy osoby wyróżnione Nagrodą Prometejską imienia Lecha Kaczyńskiego. Najpóźniej do czerwca 14 czołgów Abrams trafi do Polski, ogłosił przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził Aniston Army Depot w stanie Alabama, gdzie produkowane są amerykańskie czołgi. Mam potwierdzenie, że najpóźniej do czerwca trafi do Polski 14 Abramsów, które wejdą do szyku bojowego w sytuacji, kiedy musimy mieć czołgi zastępcze w związku z tym, że stary posowiecki sprzęt przekazaliśmy na Ukrainę. Polska zamówiła w USA 250 najnowocześniejszych Abramsów i dodatkowo w starszej wersji 116. Nasz kraj zabiega też o ulokowanie w naszym kraju produkcji amunicji do czołgów. A wczoraj premier odwiedził też zakłady lotnicze Lockheed Martin na przedmieściach Atlanty w stanie Georgia. Zapowiedział tam przyspieszenie dostaw amerykańskiego sprzętu wojskowego do Polski. To propozycja dla osób, które nie skończyły 45 lat i nie mają ani nigdy nie miały własnego mieszkania. Chodzi o 2% kredyt ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, który zakłada takie wsparcie. Wiceminister rozwoju Piotr Uściński powiedział, że przez 10 pierwszych lat raty będą spłacane malejąco. Reszta kredytu rozłożona na raty równe spowoduje, że nawet po okresie tego wsparcia państwa później te raty też nie będą zbyt wysokie, a będą nawet niższe niż na samym początku kredytu. Jaka będzie wysokość tego kredytu? Maksymalnie dla osoby samotnej to będzie 500 tysięcy złotych, przy maksymalnym wkładzie własnym, który będzie można wynieść 200 tysięcy. Dla rodziny, czyli dla małżeństwa albo dla osób, w których skład gospodarstwa domowego wchodzą dzieci, będzie to 600 tysięcy złotych. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca tego roku. Kilkaset pielęgniarek i położnych protestowało w Krakowie. Oskarżają władze niektórych szpitali w Małopolsce o niewypłacanie należnych im podwyżek. Chodzi o zapis w ustawie, który daje możliwość większych zarobków pielęgniarkom i położnym z wyższym wykształceniem. No niestety ustawa nie wprowadza przekazywania tych środków bezpośrednio, także szpital sam musi zagwarantować przekazywanie tych środków, a bywa z tym różnie, dlatego w niektórych szpitalach w Małopolsce niestety pracodawcy nie wypłacają pielęgniarkom tych środków, pielęgniarki są degradowane. Ustawa mówi tak i ma być to realizowane, a nie, że pracodawcy robią sobie jak chcą. Czy w szpitalach w Małopolsce nie są potrzebne pielęgniarki z najwyższym wykształceniem? Ustawa o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia obowiązuje od lipca ubiegłego roku. Wprowadziła wyższe wynagrodzenia w zależności od kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Dyrektorzy części szpitali tłumaczą, że nie wymagają tytułu magistra ani specjalizacji od pielęgniarek i położnych, dlatego nie wypłacili pielęgniarkom podwyżek w oczekiwanej przez nie wysokości. W Trzebinie jest już prawie 500 miejsc, w których może dojść do zapadlisk. Nowe dane przekazał główny geolog kraju podczas posiedzenia sztabu zarządzania kryzysowego. Zagrożonych jest 481, a nie 90 miejsc, jak wynikało z wcześniejszych opracowań, tłumaczy Piotr Dziadzio. To są bardzo prawdopodobne miejsca. Większość jednak tych miejsc jest w obszarze zalesionym w tej chwili, a tylko 38 ma istotne znaczenie z punktu widzenia społecznego, czyli w bliskim sąsiedztwie zabudowań, czyli ta strefa buforowa ma granicę 20 metrów. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni Siersza. A dziś sytuacją w Trzebini zajmie się Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Areszt śledczy na domowy zamienił sąd w Belgii dwojgu głównym podejrzanym w aferze korupcyjnej, która wstrząsnęła Parlamentem Europejskim. Chodzi o Ewę Kaili i Marka Tarabelle. Prokuratura zarzuciła im przyjmowanie łapówek od przedstawicieli Kataru i Maroka w zamian za pozytywne opinie. Ewa Kaili była jedną z pierwszych zatrzymanych w grudniu osób. Usłyszała zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz będzie nosiła elektroniczną bransoletę. Nie będzie mogła opuszczać Belgii i będzie do dyspozycji śledczych. Dozorem elektronicznym został także objęty belgijski europoseł Marc Tarabella, który od połowy lutego przebywał w areszcie po uchyleniu immunitetu. Te dwójkę obciążają zeznania byłego włoskiego deputowanego Antonio Panzeriego, który poszedł na współpracę z belgijską prokuraturą. Miał on zeznać, że Greczynce przekazał ćwierć miliona euro i tyle samo miał otrzymać Belg do 2024 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili chwili minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz brytyjski minister obrony Ben Wallace uhonorowani nagrodą prometejską imienia Lecha Kaczyńskiego. Wyróżnienie przyznaje portal niezależna.pl. Michail Saakaszwili otrzymał nagrodę za zasługi dla walki o wolność Gruzji i Europy Środkowo-Wschodniej. Nagrodę w jego imieniu odebrała matka oraz przyjaciel Bernard Henry Lewy, który powiedział, że koresponduje z uwięzionym byłym prezydentem. On wziął ogień wolności z Gruzji i przeniósł do Ukrainy. Teraz jest w więzieniu, jak wielki Prometeusz. Tak to czułem, czytając jego listy. W ubiegłym roku nagrodą prometejską uhonorowano obrońców Ukrainy. Patronem medialnym wyróżnienia jest Polskie Radio. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj dzień pod znakiem chmur, bo na zachodzie kraju zachmurzenie duże, a w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, ale też okresami duże. Deszcze spadli m.in. na Dolnym Śląsku i w Sudetach. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu również tu w Sudetach. To powinienem zrobić taką pauzę. Tak trochę po romuńsku pan powiedział to. Opadł w Sudetu deszczu. Wystraszyłem teraz kogoś. Tak, ktoś mógł wyjrzeć i zobaczyć, że nie ma opadu i zastanawiać się, co opowiada ten pan redaktor w radiu. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km na godzinę może powodować zawieje i zamięcie śnieżne. Cały czas przecieram oczy ze zdumienia, jak widzę zawieje i zamięcie śnieżną w prognozie pogody. Kwietniowej. Bo to jednak kwiecień, 13 kwietnia dokładnie. Rano lokalnie mgły mogą ograniczyć widzialność do 300 metrów, a temperatury od 10 stopni na zachodzie do 17 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 994 hektopaskale i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Już prawie 7 minut po godzinie 6 w czwartkowej porze na Trójkę. Witają się z państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. No chciałoby się powiedzieć, a cóż pan ludziom naopowiadał, proszę pana, o tej pogodzie. No jak ja tu patrzę w tych najnowocześniejszych urządzeniach multimedialnych, które nosimy w kieszeni, że tutaj dzisiaj będzie słonecznie, pięknie, temperatura nawet w okolicach 16 stopni, a pan zawieje zamieci śnieżne, deszcze, chmury. Czyli językiem korzyści należy prognozę pogody przedstawić, otóż prawda? Zawsze proszę prognozować, pięknie, że będzie pięknie i dobrze. Słonecznie, gorąco. Słyszał pan, co mówią dyrektorzy szkół? Wróć, dyrektorzy szpitali. Nie wymagali wyższego wykształcenia i specjalizacji od pielęgniarek. Po co to komu, proszę pana? Dobry pan, ludzki pan. To tak jakby dyrektor szkoły powiedział, że nie wymaga od nauczycieli wyższego wykształcenia, robienia awansu zawodowego, mianowania, dyplomowania, dokształcania się. Po co to komu? Jakąś taką złość wyczuwam. Wie pan, u mnie złość, a skądże? To na ostatnim miejscu. Trzeba to jakoś rozchodzić w takim razie i od tego jesteśmy, żeby ten humor poprawić państwu. Massive Attack na początek. Tak muzycznie zaczynamy czwartkową porę na Trójkę. Dobrze, że państwo są po drugiej stronie. Po tej stronie szyby Rafał Jarząbek, Maciej Załęcki, a także Stanisław Perzyna. No i wymienieni już prowadzący. Kłaniamy się bardzo serdecznie. 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Czuję, że linie dzisiaj będą gorące. I o to przecież chodzi. Masywny atak u nas na antenie już teraz. Już prawie 13 minut po godzinie 7. Jak, powróć, po 6. No co ja straszę ludzi o poranku? To ja pogodą straszę. Ja teraz straszę. Jakieś mamy duże pole, wie pan, niezgody o poranku tutaj. No to zgoda buduje, niezgoda rujnuje. No właśnie. I po co my tu mamy to rujnować, tę naszą relację? Oczywiście. Albo o muzykę się ścieramy. No ja tutaj przyznałem poza anteną, że mi się to nie podoba, wie pan. Trzeba się różnić pięknie. Czyli my się różnimy pięknie, tak? Jak się już różnimy, to różnimy się pięknie. Matko, dziękuję bardzo. Pan tu umie komplement powiedzieć. Pięknie ładnie. Się również zgadzamy. Uczesałem się na bok, ale że aż tak się różnimy. Dobrze pan ładnie. Wygląda. Ze wzajemnością i również. I państwo świetnie wyglądają, bo my tak naprawdę wszystkich widzimy. Tak jest, mamy każdego na oku. I na uchu. I o czym sobie jeszcze dzisiaj porozmawiamy w programie? Dzisiaj będziemy... Bo ja powiem panu coś. Dobrze. Ludzie mówią, że bardzo lubią słuchać tych naszych rzeczy. Wie pan, otrzymałem wczoraj 4 takie sygnały. Aż 4? Aż 4. To właśnie tych 4, co nas słucha. To nie może być przypadek. W takim razie. Musimy zrobić w tej sprawie dochodzenie. Sprawdzić, czy nie rodzina. To na pewno. No, oni się nie wliczają, ale ich też ciepło pozdrawiamy. Tak jest. Mówimy o czym dzisiaj, czy jeszcze wstrzymujemy słuchaczy w niepewności? Możemy powiedzieć, bo punktem wyjścia, jak domyślam się, jest to, że dzisiaj mamy Dzień Scrabble, czyli gra wymyślona przez Alfreda Batza. Przez Batza. Dzięki temu jakby od wielu, wielu lat ludzie bawią się słowami. Alfred Batza, wie pan, to że Batza wymyślił Scrabble, to ja nie wiedziałem. No, takich rzeczy można się dowiedzieć, słuchając rano radia. Od 1931 roku, bo wtedy właśnie powstała ta gra, możemy się bawić słowami, wymyślać te słowa, tworzyć nowe słowa, tak zwane neologizmy. No właśnie, neologos, nowe słowo i o nich dzisiaj powiemy. No, kultura, mass media, nowe pokolenia chcą mieć swój... Wie pan, każde pokolenie chce mieć swój czas i swój język. Była o tym taka piosenka, pamiętam doskonale. Była, wiem, ja nawet ich widzę przed oczami, jak pan ten Massive Attack, to ja widzę cały ten zespół. Tak samo mam. To się zobaczy, to się nie odzobaczy teraz. Najciekawsze neologizmy, które przychodzą państwu do głowy. Coś, co spotkali nasi słuchacze, nie wiem, podczas rozmów w sklepie, albo może w jakiejś galerii, albo w klubie, no gdziekolwiek. Może w jakimś klubie dyskusyjnym ktoś posłużył się słowem, nowosłowem, nowym słowem. O tak powinienem powiedzieć. To z chęcią byśmy posłuchali. To my sobie słownik nowych słów będziemy zakładać teraz na pulpicie w notatniku i będziemy te słowa prezentować, ale najlepiej głosowo, bo to radio jednak mimo wszystko. 2, 2, 7, 3 może grają też państwo w skrable, bo to też i mistrzostwa są, więc skrable mogą być takim sportem. Ale jeżeli bawicie się słowami, drodzy państwo, to proszę się podzielić tymi odkryciami. Może ktoś usłyszał coś ciekawego w czasie jazdy metrem, tramwajem, autobusem, bo to jest też takie dobre źródło neologizmów. Może ktoś rzucił takie soczyste słowo, które pierwszy raz usłyszeli państwo i opowiedzieli, bardzo fajne. Ja powiem panu tę historię, ale to za chwilę zagramy, bo teraz bym zagadał, a za chwilę muzycznie zagramy sobie. Wrócę panu do pewnej sytuacji ciekawej z Podhala, wie pan, takiej telewizyjnej, kiedyś mi się przydarzyła. To ja trzymam pana za słowo w takim razie. Dobrze, to proszę mnie trzymać. Ja dodam tylko, że po godzinie 8 Rafał Wesołowski, prezes Polskiej Federacji Skra, będzie naszym gościem. No a po 7 opowiemy o tym, że jak słowo do słowa się zestawi, to powstaje język, a ten język szczególnie charakterystyczny jest na przykład w świecie sportu. I jak sportowcy i działacze wypracowali wspólny język, w którym rozumieją się na całym świecie. O tym już niebawem w programie. A teraz Sobel i Michał Szczygieł. Daj mi znać. Wyobraź sobie sama, że tak trochę u mnie źle bez ciebie. Mimo tego chyba wiem, że nie chcę. Mimo tego nadal czuję dreszcze. Wyobraź sobie sama, że teraz dzieje się o wiele więcej. Ty po prostu już o niczym nie wiesz. W snach nadal trzymam cię za rękę. Trochę śmieszne, bo już trochę minęło, a ja nadal pewnie tęsknię. Sentymentem zakrywam to, co błędne. Śmieszne w ogóle, że nagrywam tę piosenkę. Teraz po pierwsze, otrzyj łezkę. Pewnie ciężko nam będzie o porozumienie. Pewnie ciężko nam będzie z nienawidzeniem. Jak mam przełamać tę barierę? Może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać. Co jeżeli teraz nadszedł ten czas? Ten czas, o ten czas. Nasz czas. To jeśli spytam cię o powrót, czy damy radę przeżyć jeszcze raz to? Czy damy radę z taką ciężką prawdą? Szczerze powiedz w ogóle, czy jeszcze warto? Wierz mi, wiem jak bardzo już źle ci jest u mnie tak bez przerwy. Podaj mi rękę, lećmy stąd. Dużo się uczę, chcę cieszyć się życiem, ale ciężko idzie. Nostalgia psuje psychę, sam nie wiem o czym myśleć i nie wiem co chcę słyszeć. Pragnę tylko ciebie widzieć, więc może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać. Co jeżeli teraz nadszedł ten czas. Ten czas. Co ten czas. Nasz czas. Jak się nie martwić, gdy myślę co z nami. Jak potoczą sprawy się, czy spełnią plany. Jak się nie martwić, gdy myślę co z nami. Jak potoczą sprawy się, czy spełnią plany. Może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać. Co jeżeli teraz nadszedł ten czas. Ten czas. Co ten czas. Nasz czas. Z takich neologizmów, co mi się tak rzuciło na uszy ostatnio, to było tak, z języków korporacyjnych, że tak powiem, jesteśmy in touch. Jesteśmy in touch. Jesteśmy tak. W touchu. Jesteśmy w in touchu nawet. To bardzo ładne i szybko jakoś przeszło do naszej codzienności. Posługujemy się i jesteśmy w in touchu. Pozostajemy. Bardzo dziękujemy za ten telefon i czekamy na kolejne Państwa obserwacje i językowe neologizmy, które przedarły się w Waszych środowiskach gdzieś firmowych, prywatnych, domowych, wśród znajomych. To będzie bardzo ciekawe dzisiaj, wydaje mi się, zestawienie. W touchu należy być, jeżeli mowa o liście przebojów programu trzeciego. Na łączach należy być również i to internetowych, albo przez stronę, albo przez aplikację, bo głosowanie cały czas trwa do jutra, do godziny 12, ponieważ lista wraca już do swojej... Normalnie, no. Stałej już pory, jutro. Czyli piątek, godzina 19. Obiecałem Państwu, że powiem teraz o pewnej przygodzie językowej nie z Podkarpacia. Nie z Podlasia. Z gór. No z gór. Proszę nie bądźmy tak precyzyjni. Proszę pana. Z Podhala, dzięki Maciek. No właśnie, uciekło mi słowa. Pamiętam, podczas jednego programu miałem zrelacjonować jakieś tam wydarzenia przedświąteczne i miałem bardzo przyjemną taką panią, gościa programu. No ale to wie pan, telewizja to tylko stoi jedna kamera, człowiek do niej opowiada tutaj, a ludzie to widzą wszystko. No i my poza tą anteną żeśmy pogadali sobie z tą panią. Ja zapytałem, jakie tam zwyczaje świąteczne, co się będzie działo, jak wygląda stół u górali na święta. Pani mi wszystko opowiedziała. Po czym słyszę na słuchawce, no że Karol, 3 minutki wchodzimy tutaj już, ustaw panią, prawda? 3, 2, 1 jesteście. No ja mówię, witamy serdecznie z Podhala, święta za pasem, jesteśmy u górali, witam panią Krysię chyba. No i pytam jeszcze raz o to samo, co pytałem kilka minut wcześniej, żeby tak zbadać, jak nam rozmowa się będzie układała. Po czym pani mówi, panie, coś pan, przecież już my o tym gadali. Co będziemy 2 razy gadać? O co mnie pan pyta? No to było takie szalenie zabawne, bo z 5 minut rozmowy, która była zaplanowana, zrobiło nam się 2,5. Musieliśmy wcześniej skończyć rozmowę, bo pani taka zdumiona patrzyła na mnie, że no chłop 2 razy pytał o to samo. Oj, więc bardzo tak to dobre. Jest czasem z tym językiem, z tymi rozmowami. Ale to trochę przypomina jednak tego inżyniera Mamonia, że będę skręcał w stronę listy, tak, prawda? Podobają tak. Mi się te piosenki, które już słyszałem akurat. Być może pani lubi cały czas nowości, ale nowości na liście również pani znajdzie, bo to 3 aż piosenki są, a oprócz tego 30 utworów w tym podstawowym notowaniu. I niby człowiek pomyślałby, że Tomek Miara cały czas o tym samym w kółko godo. Nieprawda. To nieprawda. Prawda? Mogą państwo sprawdzić to na trójkapolskieradio.pl albo słuchając teraz samego gospodarza. Lista przebojów Trójki. 53. wydanie listy przebojów Trójki tym razem otworzyła grupa Cheap Tobacco. Chodzi o miejsce 30. i utwór Jestem Sama. Jestem sama. Na miejscu 29 i to był spadek o 3 pozycje w ostatnim wydaniu listy Uriah Heep z utworem Save Me Tonight. Dwudziestą ósmą pozycję w ostatnim wydaniu listy obroniła grupa Collage Man in the Middle. To ten utwór, gdzie na gitarze solo zagrał Steve Roderick z grupy Meridian. Teraz państwo biorą sprawy w swoje ręce, a proszę brać je wyjątkowo intensywnie w tym tygodniu, bo przez święta głosujemy odrobinę krócej. Czekamy na państwa głosy do piątku do 12. Można głosować na dwa sposoby. Albo nasza aplikacja do tego służy, albo strona internetowa lptpolskieradio.pl. Proszę głosować, a ja zapraszam na 54. wydanie listy w piątek od 19. Lista przebojów trójki. Tomasz Miara, bardzo dziękujemy. Oczywiście zapraszamy też gorąco serdecznie w imieniu prowadzącego. Muszę się do panu do czegoś przyznać. Jeszcze. No, złamałem dzisiaj pewną tradycję, bo piję tylko w pracy, a piłem już podczas sam jazdy autem. Wie pan? Chodźmy na kawkę. To nie wolno. Yeah. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Skoro mówimy dzisiaj o nowych słowach, to posłużę się Polonią chicagowską i zapytam Jana Wiewióra. Dzisiaj, Janku, dzień dobry. Dzień dobry. Czy już trafiki na highwayach? No zdecydowanie trafiki, szczególnie na S8 w Warszawie, najbardziej zakorkowanym highwayu w Polsce. Niestety wydłuża się o poranku korek między węzłami Kłębocka i Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. A jeśli chodzi o tę trasę, to spowalnia także na A2 na odcinku Skierniewice-Łowicz. Tam ciężarówka zderzyła się z busem, samochodem dostawczym i lawetą. Drogowcy informują, że nikt nie został ranny, ale w kierunku Łodzi i Poznania jezdnia jest częściowo zablokowana. Teraz Krajowa 15, trasa Brodnica-Ostróda. Utrudnienie jest w miejscowości Brzozie Lubawskie. Tam naczepa odczepiła się od ciągnika siodłowego na 15 kilometrze i w miejscu tego zdarzenia droga jest całkowicie zablokowana. I jeszcze województwo wielkopolskie, trasa Krośniewice-Kłodawa. We wsi Rgielew samochód ciężarowy wjechał do rowu. Nie ma osób poszkodowanych, ale na 326 kilometrze ruch możliwy jest jednym pasem dla obu kierunków, więc życzymy cierpliwości. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za raport. Wracamy na drogi i ulice za niecałą godzinę. Teraz 6.31, serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Najpóźniej w połowie czerwca 14 najnowszych abramsów trafi do Polski, poinformował przebywający w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przypomniał, że Polska zamówiła 250 najnowocześniejszych czołgów i dodatkowo 116 maszyn w starszej wersji. Premier mówi, że w ślad za zakupami sprzętu powinny również pójść amerykańskie inwestycje w polski sektor zbrojeniowy. Zależy mi na tym, aby w Polsce posadowić centrum obsługi, centrum serwisowania i utrzymywania gotowości bojowej czołgów Abrams na całą Europę. I to jest możliwe. O tym również tutaj prowadzę rozmowy. O tym również rozmawiałem z panią wiceprezydent, aby polska myśl techniczna, myśl inżynieryjna była wykorzystana dla umocnienia tego technicznego i militarnego sojuszu polsko-amerykańskiego. Polska zabiega też o ulokowanie u nas produkcji amunicji do Abramsów. 80 lat temu ujawniono informację o zbrodni katyńskiej. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy poinformowali o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów. Sowieci przez ponad pół wieku utrzymywali, że za zbrodnie odpowiadają wojska niemieckie, mówi historyk profesor Andrzej Nowak. Niemcy zaczęli przegrywać wojnę i moment, w którym mogli liczyć na skłócenie wewnętrzne aliantów, czyli pokazać zbrodnię sowiecką o skali trudnej do wyobrażenia, ale rzeczywistą, i propagandowo nagłośnić to w taki sposób, aby postawić w trudnej sytuacji zachodnich aliantów Związku Sowieckiego. Czy chcą przemilczeć taką zbrodnię, czy też chcą walczyć dalej, jak gdyby nic się nie stało, ramię w ramię ze Stalinem. To była istota rozgrywki propagandowej, którą chętnie podjął Goebbels. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy poświęcony zbrodni katyńskiej. Nagrania świadków i relacje tych, którzy ocaleli, można znaleźć na stronie katyńpolskiradio.pl. Instytut Meteorologii ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na południowym zachodzie kraju. Miejscami może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia dla południowych powiatów województw dolnośląskiego i opolskiego będą obowiązywały do jutra, do wieczora. Według IMGW na Opolszczyźnie i w Małopolsce gwałtownie wzrośnie poziom wody w rzekach i mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze. Pełny serwis o 7. Czas na sport. Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Milan wygrał z Napoli, a Real z Chelsea w środowych spotkaniach piłkarskiej Ligi Mistrzów. We włoskim starciu na San Siro w Mediolanie zdecydował jeden gol. Po trafieniu Benasera Milan wypracował sobie minimalną jednobramkową zaliczkę przed rewanżem z Napoli. Ta zaliczka jest nieco większa w przypadku Realu Madryt. Królewscy pokonali Chelsea Londyn na Estadio Santiago Bernabeu 2-0, a gole strzelili Karim Benzema i Marco Asensio. I to koniec Ligi Mistrzów w tym tygodniu, ale nie koniec europejskich pucharów. Dziś mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji, między innymi spotkanie Lecha Poznań z włoską Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Polskie szczypiornistki awansowały na Mistrzostwa Świata. Nie miały większych problemów z wyeliminowaniem reprezentacji Kosowa w kwalifikacyjnym dwumeczu. Oba spotkania biało-czerwone wygrały różnicą 12 goli. Wczoraj w Prisztinie było 32-20. Rozgrywająca Monika Kobylińska przyznaje, że najważniejszy jest awans. Przede wszystkim bardzo cieszymy się z awansu i myślę, że Kosowiaki bardzo chciały zagrać u siebie dobrą piłkę ręczną. Na pewno walczyły do końca, chociaż cieszę się, że my też, mimo może chwili zawahania, wyszliśmy na wysokie prowadzenie i do końca pokazałyśmy, że to my zasłużyliśmy na ten wyjazd na mistrzostwa. Mistrzostwa Świata odbędą się już w tym roku, a konkretnie w ostatnich dniach listopada i pierwszej połowie grudnia. Reprezentantki Polski na turniej wybiorą się do Skandynawii, bo organizatorami zawodów są Szwecja, Dania i Norwegia. I jeszcze siatkówka w serwisie. Jastrzębski Węgiel, pierwszym półfinalistą plus ligi. Wczoraj aktualni wicemistrzowie Polski wygrali na wyjeździe z Treflem Gdańsk 3-1, a całą ćwierćfinałową rywalizację play-off zamknęli zwycięstwem 3-0. Słuchamy libero Jastrzębskiego Węgla, jak Kuba Popiwczaka. Wiedzieliśmy, że mierzymy się z dobrym zespołem, który w tym sezonie prezentował się naprawdę świetnie. Mam wrażenie, że nawet ponad oczekiwania, które gdzieś tam były wokół. Także się cieszę, że mimo tej gry takiej szarpanej zamykamy tą rywalizację. A kto dołączy do Jastrzębskiego Węgla, przekonamy się w najbliższych dniach. Największe szanse na to mają grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Aluron CMC i Warta Zawiersie oraz Asseco Rysowia Rzeszów, które w swoich ćwierćfinałowych rywalizacjach prowadzą po 2-0. To Robert Grzędowski. Bardzo dziękujemy, Robercie, za te informacje sportowe. Mówiliśmy dzisiaj, że w świecie sportu też pojawiają się nowe słowa. I mówić też będziemy. Po godzinie siódmej. Jakieś takie słówko, które wpada panu redaktorowi do głowy od razu. Charakterystyczne na przykład dla jakiejś dyscypliny. Albo z obszaru komentarza sportowego, prawda? Timing, o nieźle. No to wskazywałoby na nasz timing teraz, że to już pogoda. Bardzo dziękujemy panu. Mówił pan, panie redaktorze, że trzeba mówić językiem korzyści. To proszę bardzo. No proszę bardzo, słucham. Pogodnie, bez opadów. Pięknie. I do 17 stopni. Ła, super. Na południowym wschodzie tak będzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, również deszczu ze śniegiem, to w Sudetach, to już ustaliliśmy. I też zawieje i zamiecie, prawda? Mogą się zdarzyć w Sudetach. No ale taka sytuacja, taki mamy klimat, jak mówił klasyk, tak. Temperatura od 10 na zachodzie i północy do 17, o czym już mówiłem, na południowym wschodzie, ale 16 stopni w centrum też się może pojawić na słupkach rtęci. Trójka. Program trzeci. Zaczął pan od języka korzyści, ale później tak jakoś niekorzystnie to wszystko wyszło. No jakoś tak się układa synoptykom dzisiaj. Na szczęście zawsze można na nich zrzucić winę. To synoptycy byli. Tak. To oni tak wymyślają tę pogodę. To synoptycy. Trzeba im wytłumaczyć, żeby jakoś inaczej o tej pogodzie mówili. Dobrze, że państwo są z nami o poranku. Jest przynajmniej z kim pogadać w drodze do pracy, albo w domu jeszcze przy tych obowiązkach porannych, jak człowiek śniadaniówkę robi dzieciom, albo kawę. Właśnie. Fajnie. Dzieciom, bo dzisiaj o neologizmach, a dzieci są właściwie takim niekończącym się źródłem inspiracji, jeżeli chodzi o nowe słowa, zwłaszcza jeżeli uczą się mówić. I tutaj się mogą pojawić naprawdę bardzo zabawne wersje słów. Na przykład na mgłę można mówić głam. mu pięknie. Albo na kredki można mówić, a właściwie na pojemnik na kredki można mówić kredownik. Albo polubić kogoś, to na przykład zalubić. I co pan na to? Proszę pana, w międzyczasie jeszcze Maciek podrzucił mi inną propozycję, ale ona, no nie mogę jej powtórzyć, wie pan. To jest coś, taka blokada mi się załączyła to na ust, ale ładna. To oddajmy głos w takim razie słuchaczom. Z panem Wojciechem Młynarskim, który potrafił się bawić sławem jak nikt i mówił, że kiedyś w czasie spaceru z córką ona zobaczyła nieżywego wróbelka. I stwierdziła, o, trupelek, z połączenia dwóch słów. Bardzo mi się to podobało. Trupelek, no pięknie. Mój brat, jak był malutki, a starszy jest ode mnie Łukaszek, to mówił, jak już szedł spać, to mówił, że babadu. Że mama jaju babadu. No i tak chodził po prostu spać na to babadu. Później to zresztą w naszej rodzinie często było powtarzane przez nas już dorosłych, że trzeba na kilka minut babadu iść. Ludzie to człowieki. Prawda? Ładne. Kołdra to kordła. O, kordła, znamy pięknie. To. Trowa znamy zamiast to. Krowa, prawda? Wszyscy to przeszliśmy. Na przykład chichochotan. Chichochotan? Chichochotan. Bardzo ładnie. Zdarza się. Ja nie wiem, czym językiem dziecięcym nie powinniśmy mówić na co dzień. Zdarza się. Ile byłoby radości i miłości w tym wszystkim, ale widzę, że jeszcze jeden telefon mamy. Chciałam powiedzieć, że moja córka wówczas w wieku 3 lat wymyśliła słowo udawano w zabawie. Nie znała słowa na niby, tylko... Ale mamo, to tak na udawano było. A, fajne, na udawano. Udawano. My tutaj nic udawano, my tutaj szczerze, niedługo portale. Ale może byśmy skorzystali z tego słowa i wprowadzili je do naszej nomenklatury, wie pan, tutaj porankowej. Udawano i to będzie fajne, państwo zrozumieją, kilka razy wytłumaczymy i tyle. No. Mrugniemy okiem i wejdzie do języka. Tak to właśnie jest z neologizmami. Czekamy na państwa ulubione neologizmy, ulubione słowa, zasłyszane też na ulicy. 2 2 7 3. Just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Jak się okazuje, dyskusja na temat nowych słów tworzone przez dzieci rozbudziła także wyobraźnię i pamięć tutaj naszych kolegów i koleżanek redakcyjnych. No i pojawiły się takie wspomnienia, na przykład kepucz. Kepucz, mi się ładne, bardzo co? Podoba to kepucz, słowo. Czyli oczywiście poproszę ketchup. Poproszę zapiekankę z kepuczem. Albo na przykład wchała. Wchała na wysokiej, prawda? Wchała. No pięknie, wchała. Też były psinacze. Czyli spinacze, psinacze, no a i to mi się najbardziej podoba, sikakol. Co to jest sikakol? Czy wiedzieliby? Proszę Państwa, psi patrol. No, przecież to jest oczywiste. Normalne. Jeżeli jesteśmy przy psach, to na przykład chałkanie. Ładne. Zamiast szczekania. No i jeszcze to mnie rozbawiło, ensiu. Ensiu, to jest kubka po prostu dziecięca. Tatuś zrobiłam ensiu. No ładnie. Kupowaczka to też blisko, czyli sprzedawca. Proszę Państwa, 2, 2, 7, 3 dzisiaj o neologizmach, nie tylko tych dziecięcych, ale one jak widać górują tutaj, przodują w naszej rozmowie, ale na przykład takich codziennych, no zjadłbym wrapa, prawda? Wrap przeszedł do takiego codziennego tak, język korporacyjny, języka. Czyli bycie w intaczu, że zrobienie czegoś ASAP, prawda? ASAP? ASAP. Nie. No, że ASAP po prostu. ASAP to ASAP. Aha, no teraz. Dobrze, no ASAP to ASAP. Deadline'y i te inne sprawy, to już wielokrotnie o nich mówiliśmy w programie, ale na przykład, proszę Państwa, ściema. Albo lajkować, prawda? Sru na przykład, czyli zrobić coś szybko. Kiedyś to uważano ASAP. Tak, a dzisiaj to jest preppers. Przecież mówiliśmy o preppersach, o tych, którzy są przygotowani na jakieś wielkie kataklizmy, na przetrwanie własnej i swojej rodziny. Nie kapek, butelka nie kapek. Nie kapek to jest rzecz bardzo potrzebna, zwłaszcza w studiu radiowym. A brafiterka? A to wiem, co to. Ale znaczy, kto to potrzebna czy niepotrzebna, wie pan? Potrzebna. No oczywiście. No oczywiście, że potrzebna. Jest to jeden z tych zawodów, który miejmy nadzieję nie zastąpił roboty, przechodząc do naszego przeglądu. Nie odmawiajmy przyjemności. Oczywiście, ale okazuje się, że kasjer, robotnik, budowlany, magazynier to są zawody zagrożone przez rozwój robotyzacji. To są też wyniki raportu opublikowanego w środę, czyli wczoraj. Firma Personal Service zrobiła takie badanie i eksperci właśnie tej instytucji zwrócili uwagę, że rozwój sztucznej inteligencji i postępująca automatyzacja przyniosą zmiany na rynku pracy, czyli przyspieszenie innowacji, wzrost wydajności, zmiana wymaganych umiejętności i kompetencji. Ale sekundę, bo pan znowu tradycję naszą tutaj złamał. Czyli od rana dążę do kłótni. No, pan cały czas szuka jakiegoś nieporozumienia dzisiaj w programie, no a ustaliliśmy, że zgoda buduje. Czy my jesteśmy już w portalach? No jesteśmy w portalach. No to my musimy ludziom mówić, w jakim momencie programu jesteśmy. Ja myślałem, że się... Jakby państwo domyślą. Domyślą. Proszę pana, ale że to oczywiste słuchacze jest. Nie są od tego, żeby się domyślali. Mają być prowadzeni. Także, szanowni państwo, to czas w programie, w którym zaglądamy w portale. Proszę, niech pan kontynuuje. 20 zawodów znalazło się na tej liście. Kto jeszcze? Które są zagrożone. To przede wszystkim kasjer, robotnik budowlany, magazynier, a także rolnik. I to wszystko zastąpią maszyny? Wszystko zastąpią maszyny. Proszę pana, trzeba kable poprzecinać tym maszynom, no. Też telemarketerzy znikną, na przykład. I z kim będziemy rozmawiali? Z czatem GPT, proszę pana. Chce mi pan powiedzieć, że ja będę w te długie rozmowy wdawał się z czatem? Mówi ja to również, lubię, jak ludzie do mnie dzwonią. Mówi się również, że spadnie zapotrzebowanie na taksówkarzy i kierowców samochodów dostawczych. O, i jak jesteśmy przy tym temacie, to ja mam z kolei ciekawostkę z Włoch, proszę pana. Otóż burmistrz małej miejscowości Polino we włoskiej Umbrii, jak nie zobaczę na mapę, to nie wiem, gdzie to jest, gdzie nie ma ani jednego sklepu, taka mi wyobraża sobie pan, to jaka piękna enklawa, kupił z unijnych środków, uwaga, furgonetkę dla mieszkańców, by mogli jeździć nią na zakupy. Jaki dobry burmistrz. Dobry burmistrz. Kupił ludziom samochód, żeby mogli jeździć. Jak oni się zresztą dzielą i jak robią harmonogram wyjazdów, to niech to Włosi już sobie ustalają, ale samochód jest własnością całej społeczności w miasteczku w Apeninach Umbryjskich. Ostatnio sklepik spożywczy w stale wyludniającym się Polino został zamknięty przed kilkoma tygodniami z powodu wysokich rachunków za prąd. Widzi pan, nawet rachunki za prąd do Włoch dotarły wysokie. No i kupili sobie za unijne pieniądze samochód i nikt z tego tytułu nie robi problemu. Dostrzegł potrzebę i zrealizował potrzebę burmistrz. Bardzo dobry. Burgermeister, wie pan, z niemieckiego. To też o czymś świadczy. Dba o swoich. Ja dzisiaj w przeglądzie portali jestem jakby zaangażowany w temat robotyzacji. mam wrażenie, jakby podnoszę cały czas ten temat, bo mówiliśmy przed momentem o tych zawodach, a teraz chciałbym powiedzieć o psie robocie. Ja mam pewne podejrzenia, że to nie właściwy Radek przyszedł dzisiaj do programu. Może jakiś podmieniony. Może pan jest jakimś awatarem. Może robot. No nie wiem, proszę, niech pan kontynuuje. To teraz wszystko się wyjaśniło. Radek smacznie sobie śpi. Wysłał awatara do roboty. A przyszedł robot, no takie czasy. To mówże robocie. Przerażający pies robot będzie walczyć z przestępstwem w Nowym Jorku. To taki psi patrol, tylko że zdigitalizowany. Czyli ten sikakol. Tak jest. Tylko jak mamy się bać, albo przestępca? Bo my to nie takiego robota, jeżeli robot nazywa się DigiDog. Sikakola by się pan bał. Absolutnie. Stać, tu DigiDog. Jesteś aresztowany. Bo cię ugryzę. Tak jest. No i co on będzie? Tak, kiedy go zobaczymy na ulicy? Ma patrolować, ma jakby rozwiązywać problemy. Jeżeli pojawia się jakiś na przykład przestępca, który się gdzieś zabarykadował, po prostu wystraszyć tego przynajmniej przestępcę. Po takim piesku nie trzeba zbierać ensiu. Tak, zdecydowanie. Vito Bambino i Sanach już teraz w utworze Mustang. Ani sikakol, ani ensiu niech będą nam niestraszne o poranku. Kino, siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieckę w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć, nie dotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grał was wiją? Zanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? To Vito Bambino i Sanach w Trójce w utworze Mustang.